piše da se pravdaš, previše te poznajem. I za tvoja objašnjenja žutu banku ne dajem. Nemoj više da se pravdaš, previše te poznajem.